Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 1 listopada, jest 14. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Kwiaty, znicze oraz chwila modlitwy i zadumy na cmentarzach. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Mamy prawie 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 70% więcej niż tydzień temu. Działa już bezpłatna, całodobowa infolinia dla bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim. Coraz więcej osób pojawia się na polskich nekropoliach. Tłumy odwiedzają swoich bliskich zarówno na cmentarzach w małych miejscowościach, jak i w dużych miastach. Tak jest na XVIII-wiecznym cmentarzu na Starych Powązkach w Warszawie. My ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed główną bramą tej nekropolii. Agnieszko, powiedz, jakie rady dla odwiedzających cmentarze ma dziś policja? Tak naprawdę ze strony policji jest jedna ważna rada na Stare Powązki, jak i na inne nekropolie. Wybierajmy się po prostu bez aut, najlepiej komunikacją miejską. A jeśli musimy wziąć samochód, to podjeżdżajmy tylko w okolice cmentarzy i parkujmy pojazdy wyznaczonych do tego miejscach. Komisarz Rafał Rytmaniak z Komendy Stołecznej Policji przypomina, że w okolicach cmentarzy trzeba zachować szczególną ostrożność. Najważniejsza zasada to pilnować znaków drogowych, a następnie policjantów. Oczywiście policjant jest tu nadrzędny, jego polecenia są wiążące. Wykonujmy polecenia policjantów na każdym skrzyżowaniu, przy każdym cmentarzu praktycznie. Są policjanci, którzy służą pomocą oczywiście, ale pamiętajmy o tym, żeby nie dyskutować też z policjantami na środku skrzyżowania, bo to na pewno nie upłynni nam ruchu. W stolicy najwygodniej na cmentarze dojeżdża się oczywiście autobusami. Od kilku dni kursują specjalne linie i one dowożą do wybranych nekropolii. Z warszawskich Powązek relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. W Trójce raport z dróg co godzinę od 15.30 do 18.30. Informacje na ten temat także w Polskim Radiu Kierowców. O tym, jak najłatwiej dojechać na cmentarze w największych miastach, dowiemy się też dzięki stronie polskieradio24.pl. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Paweł, przeszedłeś przez Aleje Zasłużonych, jednej z największych i najstarszych krakowskich nekropolii. Powiedz, komu krakowianie oddają dziś hołd? Zniczami i kwiatami przysłonięty jest niemal całkowicie grób Marka Grechuty. Wiele osób pamięta także o Zbigniewie Wodeckim czy Wisławie Szymborskiej, którzy są pochowani w rodzinnych grobowcach poza Aleją Zasłużonych. Od Wodeckiego to już wiadomo, że też Krakus. Ania Szałapak właśnie tak też zmarła. Poza tym, że tradycja to również chwila refleksji nad tymi, których znaliśmy, może nie osobiście, ale z różnej twórczości tych ludzi. Stoimy nad grobem Marka Grechuty. No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniczy. Od rana przy bramach nekropolii prowadzone są kwesty na rzecz między innymi cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie czy odnowy zabytkowych grobów cmentarza Rakowickiego. W cmentarnej kaplicy cały czas odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Z Krakowa mówił Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Papież powiedział, że prawdziwą pełnię życia i świętość można osiągnąć podążając za Jezusem i praktykując Słowo Boże. Franciszek w uroczystość Wszystkich Świętych spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Franciszek zaznaczył, że świętość to dar Boży i radosne odkrycie, że Bóg nas kocha. Dodał, że wiara bez radości staje się rygorem, uciążliwym brzemieniem i może napawać smutkiem. Stwierdził, że w oczach świata, by czuć się szczęśliwym, trzeba być człowiekiem sukcesu, bogatym, młodym i zdrowym. Kto się czuje bogatym, zwycięskim i pewnym, stawia wyłącznie na siebie. Zamyka się na Boga i bliźnich. Franciszek powiedział, że trzeba oddać się Bogu, być skromnym, praktykować miłosierdzie, angażować się na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Jutro, w Dzień Zaduszny, papież odprawi mszę świętą na francuskim cmentarzu wojskowym w Rzymie, gdzie pochowani są żołnierze, którzy polegli we Włoszech w czasie II wojny światowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Minionej doby potwierdzono w Polsce 4894 nowe zakażenia koronawirusem. To 66% więcej niż tydzień temu. Zmarło 13 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że najnowsze dane pochodzą z weekendu, ale pokazują trend wzrostowy liczby nowych zakażeń. Oczywiście to są wyniki niższe niż w ciągu tygodnia ze względu na dni wolne, ale jeżeli porównamy do poprzedniego poniedziałku, czyli tydzień do tygodnia, to jest niestety wzrost o 66%, czyli widzimy cały czas utrzymujący się bardzo wysoki trend wzrostowy. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest ponad 19 milionów 960 tysięcy osób. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie uruchomił dziś bezpłatną, całodobową infolinię dla bezdomnych. Dzwonić może także każdy, kto chce pomóc potrzebującym. Dzwoniąc pod darmowy numer 800 165 320 można będzie uzyskać informacje o miejscach noclegowych, jadłodajniach czy innych formach i punktach pomocy, na przykład finansowej, medycznej czy prawnej. Z telefonu mogą korzystać nie tylko bezdomni i potrzebujący, ale wszyscy, którym los innych nie jest obojętny. Bezpłatny numer 800 165 320 będzie działał w województwie warmińsko-mazurskim do końca marca. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zdecydowanej większości kraju niebo mamy błękitne i wręcz bezchmurne. No i co się z tym wiąże? Dużo słońca jeszcze. Jeszcze, bo ta pogoda powoli zaczyna się załamywać, powoli zaczyna się psuć. Nad Polskę nadciąga z zachodu coraz więcej chmur i gdzieniegdzie z tych chmur pada, głównie wzdłuż naszej zachodniej granicy i na Pomorzu Zachodnim. Od godzin około południowych postępujące zachmurzenie i opady w kierunku wschodu i wieczorem te opady obejmą obszar od Pomorza Zachodniego po zachód Dolnego Śląska. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj jak na początek listopada całkiem nieźle, 12 stopni na północnym wschodzie, do 17 na zachodzie i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień halloweenowych mega okazji na mediaexpert.pl. Telewizory, smartfony, laptopy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Pst, zdradzę ci tajemnicę. Chcesz wiedzieć, jak zamienić coś, czego nie potrzebujesz, na dodatkową kasę? Albo jak odkrywać okazję z drugiej ręki? Jeśli tak, to przejdźmy do rzeczy, które sprzedasz i kupisz łatwo, szybko i bezpiecznie z Allegro Lokalnie. Pobierz aplikację Allegro Lokalnie i zobacz, jakie to proste. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 14. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Witold Lasar. Witamy w kolejnej godzinie programu. Trójka do trzeciej. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man. A gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it just

poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy między innymi o tym, że na każdym cmentarzu można znaleźć takie groby, które wydają się być opuszczone, zapomniane, o których nikt już nie pamięta. 2 2 7 3 państwo dzwonią. Komentarz do mojej przedmówczyni. Jeżdżę 70 kilometrów do mojej babci, prababci, opiekuje się grobem, który jest obok, który jest bezimienny. Także dziwię się tej pani, która przed chwilą dzwoniła do was. W dobie pandemii na pewno takich miejsc, takich grobów jest coraz więcej. Ja nawet rzuciłem taką propozycję, że może po odwiedzeniu swoich grobów przeszliby się państwo po swoim cmentarzu, który aktualnie odwiedzacie i znaleźli jeden z takich i tam może zapalili taką pojedynczą, symboliczną świeczkę. Niech będzie. Słyszeliśmy też w serwisie informacyjnym o tym, że dziś mamy blisko 5000 zakażeń koronawirusem. To dane weekendowe, one z reguły są niższe o połowę od tych ze środka tygodnia. No, na dowód piątek, kiedy tych zakażeń mieliśmy prawie 10 tysięcy i to jest chyba dobry moment na wspomnienie, czasem bardzo ogólne, ale w wielu przypadkach też bardzo indywidualne, bardzo intymne tych, którzy z zarazą sobie nie poradzili. W Polsce to 77 tysięcy osób, a na całym świecie to już ponad 5 milionów. W wielu miejscach na świecie, ale także w Polsce odbyły się specjalne uroczystości i na szczeblu państwowym czasami, czasami na szczeblu lokalnym. Uroczystości ku wspomnieniu ofiar tej zarazy XXI wieku. Wspomnijmy i my. Oh, Chciałbym zaprosić teraz Państwa na niezwykłą, bo wirtualną wizytę na cmentarzu janowskim we Lwowie. Na początku była książka. Właśnie Cmentarz Janowski we Lwowie, Polskie Dziedzictwo Narodowe, taki tytuł. To monografia dr Barbary Patlewicz i profesora Ryszarda Tomczyka, która stanowi zwieńczenie projektu realizowanego przez szczecińskich badaczy w latach 2014-2017. Publikacja ta została co prawda doceniona przez ekspertów, ale była dostępna tylko wąskiemu gronu odbiorców. Obecnie wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego wchodzą w nową, wirtualną przestrzeń. Co wpisujemy? Cmentarz janowski.com.pl i naszym oczom ukazuje się właśnie Cmentarz Janowski we Lwowie. Mogę sobie przypomnieć, bo to już czas, lata idą. Ale ta pamięć jest ważna. A no tak. Tak, pamięć jest ważna. A pani dzieci, wnuki interesują się? Czym? Historią, historią rodziny. Nie, nie, nie bardzo. Sława wielkie Bogu. Trzeba historii, trzeba, by ktoś był starszy, upowiedział za to, a tak? No tak, tylko że właśnie ci starsi odchodzą. Odchodzą. I kto będzie pamiętać? Nie wiem, nie wiem. Baza dotycząca pochówków, baza grobów Polaków, które zachowały się na tej wielkiej lwowskiej nekropolii. Na pierwszej stronie zdjęcie, wobec którego trudno przejść obojętnie. To pomnik przedstawiający małą dziewczynkę opartą o kamienny krzyż. Co ciekawe, pomnik stoi na grobowcu, który jest bezimienny. Nie udało nam się uzyskać informacji na temat tego, do kogo ten grób należał. Ten pomnik może stanowić symbol tego cmentarza, gdzie ślady się zacierają. To jest ogromna nekropolia, 46-hektarowy cmentarz. Na nim było pochowanych około 200 tysięcy Polaków. W trakcie naszych badań udało nam się zinwentaryzować około 11 tysięcy grobów z inskrypcją w języku polskim bądź polsko-ukraińskim. Naukowcy niekoniecznie chcieli zajmować się tą nekropolią, uznając, że jest to wysiłek trochę ponad siły. Dlaczego? Myśmy kiedyś z moim szefem, profesorem Ryszardem Tomczykiem, na ten temat rozmawiali, a rozmawialiśmy to w takiej dosyć specyficznej sytuacji. Mianowicie rozejrzeliśmy się po tym cmentarzu, popatrzyliśmy się na siebie i sobie powiedzieliśmy, że chyba byśmy nie dali rady drugi raz zrobić tej samej rzeczy, bo to jest ogrom. I ten ogrom widać w tej dwutomowej monografii cmentarza Janowskiego, ale ten ogrom też był wtedy zupełnie inny, dlatego że ten cmentarz był bardziej zarośnięty, on był bardziej taki schowany. Myśmy po prostu wyrywali darni, żeby zobaczyć, co tam jest napisane. I nie wiem, czy zrobilibyśmy jeszcze raz to samo. Tylko się błagam, nie nadziej na nic. Mam jednego szefa. Chciałabym go zachować jednak mimo wszystko. Opsa! Ale pamiętaj, że masz stać na tych gałęziach. Tak zrób. Jeszcze odsuń. Trzymaj, poczekaj, ciągnij. O, teraz. O! Dobrze, jest okej. Okay. Jest jeszcze. Okay. Jest okej, okay, słuchajcie. Mamy fajnie, nie jest źle. Mamy. O! I teraz odczytamy. A ciekawa jestem w ogóle, z którego to jest. 1861. Nauka polska tego nie zapomni. Na tej stronie głównej widzimy historię cmentarza Janowskiego, galerię zdjęć najpiękniejszych miejsc tego cmentarza, ale przecież to nie tylko o to chodzi. Głównie chodzi o to, żeby po prostu każdy, kto się interesuje genealogią, biografistyką, albo po prostu jest zakochany we Lwowie, albo na przykład szuka informacji o kimś, kogo znał, bądź kto był członkiem jego rodziny, może znaleźć informacje, w jakim miejscu jest ten grób, w jakim miejscu się znajduje i czy w ogóle się zachował. Czy możemy to zrobić na jakimś przykładzie? Tutaj jest wyszukaj i jeśli znamy tylko nazwisko? Powiedzmy Machan. Mamy grób. Jest zdjęcie i jest opis. I tu mamy informację o tym, kto jest tam pochowany przede wszystkim. Imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, data zgonu. I to, co jest właśnie tą taką wartością tej bazy, wchodzimy powyżej w link lokalizacja rejonu. Wyświetla nam się baza cmentarza Janowskiego i wiemy, gdzie tego grobu po prostu powinniśmy szukać. Po co my to robimy? Często się mówi, że humaniści to są tacy ludzie, którzy nic innego nie robią, tylko przepisują książki innych ludzi. Natomiast no to jest trochę taka zabawa w Indiana Jonesa, tylko w wydaniu cmentarnym. To znaczy, że to jest namacalna nauka, to są namacalne dowody, to są nazwiska, to są historie ludzi, to są opowieści i to jest dbanie o to, żeby ktoś o tych ludziach pamiętał, żeby oni funkcjonowali w jakiejś tam przestrzeni historycznej, czy w ogóle w przestrzeni czysto ludzkiej, o których zapomniała czasami rodzina, czasami Polska, czasami my wszyscy. I to jest chyba główny cel tych naszych badań, zachować pamięć o nich. Ogromną wartością bazy internetowej cmentarza Janowskiego są zdjęcia. Można dzięki nim zobaczyć każdy grób, który zachował się na tej nekropolii. Projekt ma się rozwijać. Jego autorzy liczą na informacje od użytkowników bazy, wiadomości o pochowanych tam osobach, zdjęcia ze zbiorów rodzinnych, dokumenty. Można je przesyłać korzystając z formularza zamieszczonego w bazie. Dr Barbara Patlewicz i profesor Ryszard Tomczyk realizują obecnie nowy projekt dotyczący mniej lwowskich i podlwowskich cmentarzy. Efekty tych badań z czasem również znajdą się w tej bazie. Tematem zajęła się Agata Rokicka. Katie, is it too late to say I'm sorry? And Katie, could Kolejne wspomnienie teraz w trójce do trzeciej. Wspomnienie o człowieku, który nie dość, że samotnie dokonał niemożliwego i przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile swoich mięśni, to jeszcze uczynił to w wieku jakże słusznym 65 lat, stając się idolem wielu Polaków. Pokazując, że nie ma rzeczy niemożliwych, a metryka nie jest żadnym ograniczeniem. Aleksander Doba inspirował i zachęcał do realizacji własnych marzeń. Ja za kilka dni, 9 września, powinienem skończyć 71 lat. Wy, staruszkowie, 40-50-letni, popatrzcie na mnie, jak ja taki młody i taką rzecz zrobiłem. Bierzcie się do roboty i ambitne plany, a potem realizować trzeba. Polak potrafi. Miałem przyjemność spotkać i poznać pana Aleksandra. Niezwykła pogoda ducha, niezwykły optymizm, niezwykle pozytywnie nastawiony do życia człowiek. Takie mam wspomnienie. Aleksander Doba zmarł 22 lutego. Zmarł tak, jak żył, aktywnie, na szczycie Kilimandżaro. Trójka. Program trzeci. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Temu opowiadaliśmy Państwu o internetowej publikacji dotyczącej cmentarza Janowskiego we Lwowie. 2 2 7 3. Ponieważ jest w tej chwili fantastyczna audycja w Trójce, chciałam nawiązać, bo moja mama jest urodzona we Lwowie. Już nie żyje niestety od 3 lat i zawsze opowiadała nam, że we Lwowie była wychowywana przez babcię, która została we Lwowie, nie chciała wracać. Mama była repatriantką jako licealistka w 56 roku, ostatnim pociągiem z Lwowa do Polski przyjechała. Ale właśnie mama opowiadała, że jej babcia, czyli moja prababcia, na pewno jest pochowana razem ze swoją córką, czyli moją babcią, mamą mojej mamy, na cmentarzu Janowskim. Szukałyśmy z mamą wspólnie i niestety nie udało się. Widocznie ten grób się nie zachował u mojej prababci i babci. Ale myślę, że póki my wspominamy naszych bliskich, to oni dalej żyją. Być może nie wszystko stracone. Cmentarz Janowski we Lwowie, polskie dziedzictwo narodowe. Proszę wpisać takie hasło w wyszukiwarkę internetową. Może dzięki pracy naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego uda się ten grób odnaleźć. Byle pamięć nie zginęła, powiedziała pani. Byle pamięć nie zginęła od Białorusi po Liban. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzoruje i opiekuje się 98 cmentarzami i kwaterami wojennymi w 53 krajach poza Polską. Są to groby żołnierzy Wojska Polskiego, polskich zesłańców, uchodźców, cywilnych, ofiar wojen, będące świadectwem polskich losów. W wielu polskich rodzinach są takie przypadki. Polska pomoc dociera do nekropolii m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Rosji oraz byłych republikach Związku Radzieckiego, Kirgistanu, Uzbekistanu czy Kazachstanu. Pomocą objęte są również pochówki na Bliskim Wschodzie, w Iranie czy Izraelu. Prace obejmują zarówno konserwację nagrobków, jak i tworzenie baz danych pod roboczą nazwą Port Polonicum, również w formie aplikacji. Łącznie w latach 2017-2020 na budowę, odbudowę, remonty, opiekę oraz konserwację polskich cmentarzy poza granicami RP resort kultury przeznaczył ponad 42 miliony złotych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Just a slob like one of us. except for the Pope may be in Rome. Wspominamy dziś w Trójce tych, którzy odeszli w ciągu minionego roku. Wspominamy tych, których wszyscy znaliśmy, ale teraz wspomnienie niezwykłe. Wspomnijmy kogoś, kto nie był znanym i lubianym, a mimo to zaznaczył swoje miejsce na ziemi. Madzia. To opowieść o 11-letniej Magdalenie Wieliczko, młodziutkiej poetce, która zmarła po kilkuletnich zmaganiach z chorobą nowotworową. W Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta w Warszawie odbył się wieczór promocyjny tomiku poezji Madzi, wierszy nad wyraz dojrzałych. Młoda poetka nie doczekała tej chwili. Chciałabym Państwa poprosić, aby odpowiedzieli sobie na pytanie, czy robię ze swoim życiem to, co mogę, to, na co mnie naprawdę stać, czy jest w nim sens. Sensu życia nie można odziedziczyć, nie można kupić, nie można dostać, trzeba go życiu nadać. Magda nadała swojemu życiu sens. Brała udział we wszystkich konkursach, jakie były, czy występy były, czy to recytatorskie, czy takie przedstawienia szkolne w Domu Kultury. Było jej wszędzie pełno. Nawet powiedziała o niej pani z Domu Kultury, że proszę panią, Madzia jest taką dziewczyną do wszystkiego. Pływała, jeszcze startowała na zawodach szkolnych, 4 grudnia to było. To była druga klasa. Po świętach Bożego Narodzenia troszkę gorzej się poczuła po prostu. Ale takie ogólne osłabienie i to nas zaciekawie zaniepokoiło. Te osłabienie nie mijało. No i już na przełomie roku, po Sylwestrze, postanowiliśmy pójść do lekarza, do przychodni rejonowej. Jeszcze żeśmy wezwali prywatnie lekarza i stwierdził powiększoną śledzionę czy coś takiego i zalecił badania krwi. Miała też na lewej ręce duży taki siniak. Myśmy też nie wiedzieli, ale uderzyła się, może pływa, może chodzi, może bardzo długo schodziło. To jest ogromna taka plama. Morfologia była wręcz fatalna i diagnoza była, że to prawdopodobnie jest białaczka. I od razu do szpitala, na oddział i intensywne leczenie. Czekam na ciebie. Jestem sama. Nagle poczułam zimną kroplę na mej skórze. Przeszedł mnie dreszcz, jakby lodowata strzała przeszyła moje serce. Nie powiedzieliśmy Magdusi tego wprost. Powiedzieliśmy jej to po jakimś czasie. W pierwszej fazie nie wiedziała, że choroba jest aż tak groźna i że jest zagrożenie życia, bo to szło ku dobremu i wtedy jeszcze była mała, miała 9 lat. Magdusia miała w sobie taką siłę ducha, a poza tym nie lubiła właśnie ludzi takich mazgajów, którzy się nad sobą użalają. To była jej chyba najmocniejsza strona charakteru. To tylko fragment. W całości reportaż Grażyny Wielowiejskiej Madzia. Dziś o godzinie 18.40 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, która zaczyna się już za chwilę, bo w Trójce do trzeciej to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Okay.